99, taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szybsze dostawy dodatkowych szczepionek Pfizer i BioNTech do unijnych krajów, zapowiada Komisja Europejska. W Polsce do tej pory wykryto 7 przypadków mutacji koronawirusa o nazwie Omikron. W Niemczech zakończyły się obchody 5. rocznicy ataku terrorystycznego na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Będą szybsze dostawy dodatkowych szczepionek BioNTech i Pfizer do unijnych krajów. Komisja Europejska poinformowała, że porozumiała się z niemiecko-amerykańskim konsorcjum w tej sprawie. Dostawy mają się rozpocząć za kilka tygodni. W pierwszym kwartale przyszłego roku konsorcjum BioNTech i Pfizer dostarczy dodatkowych 20 milionów dawek, po 5 milionów w styczniu i lutym oraz 10 milionów dawek w marcu. W sumie w pierwszym kwartale będzie to 215 milionów. Natomiast dostawy na cały przyszły rok niemiecko-amerykańskiego konsorcjum to 650 milionów dawek. Kilka dni temu Komisja Europejska porozumiała się także w sprawie dodatkowych szczepionek w przyszłym roku z koncernem Moderna. Unijna komisarz do spraw zdrowia podkreśliła, że pełne zaszczepienie i przyspieszenie kampanii dawek przypominających to klucz do zwiększenia ochrony przed COVID-19. Powstrzymanie fali infekcji jest ważniejsze niż kiedykolwiek, napisała na Twitterze Stella Kyriakides. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 7 przypadkach mutacji Omikron w Polsce informuje resort zdrowia. 3 z nich wykryto na Mazowszu. Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mówiła w Polskim Radiu 24, że nowy wariant koronawirusa zaczyna w Polsce nabierać rozpędu. Nowy wariant wynika z tych badań, które są przeprowadzane w krajach, w których ta fala się rozpoczęła, w Republice Południowej Afryki, czy tam, gdzie ona już dociera mocniej, czyli na przykład w Wielkiej Brytanii, to wiem, że on się po prostu rozprzestrzenia znacznie szybciej. Można się spodziewać, że już ta jakby kolejna fala z tym nowym wariantem jakoś w Polsce zaczyna nabierać pędu. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy zakażeń. Zmarło 70 osób. Od dzisiaj do 9 stycznia włącznie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w całym kraju będą pracowały zdalnie. 76 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską, informuje Straż Graniczna. W okolicach Czeremchy strażnicy zatrzymali 20 migrantów, którzy próbowali siłowo dostać się do Polski. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała Polskiemu Radiu, że do zdarzenia doszło około godziny 21. W dwóch miejscach przecięła koncertinę i forsowała siłowo granicę, rzucając kamieniami polskie patrole. Służby białoruskie jednocześnie oślepiały polskich funkcjonariuszy laserami. Te 20 osób przedostały się na terytorium Polski na odległość kilkunastu metrów. Zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Podczas tego zdarzenia funkcjonariuszom nic się nie stało. W sumie od początku roku granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć ponad 39 tysięcy osób. Rosyjska presja militarna na granicy z Ukrainą oraz omówienie szczytu bukaresztańskiej dziewiątki z prezydentem USA to główne tematy dzisiejszego szczytu Trójkąta Lubelskiego w Hucie na Ukrainie. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Ma na celu okazanie solidarności Ukrainie w momencie, kiedy znajduje się pod presją Rosji mobilizującej swoje siły wokół ukraińskich granic. Jest to też duży gest ze strony obu prezydentów. Tuż przed świętami udajemy się na Ukrainę po to, żeby jasno powiedzieć, że Polska i Litwa, członkowie NATO, opowiadają się za twardą linią, pełnym sprzeciwem sojuszu wobec działań Rosji na granicy ukraińskiej. Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 roku. Biciem dzwonów zakończyły się obchody 5. rocznicy największego ataku terrorystycznego w powojennych Niemczech. 19 grudnia 2016 roku 24-letni islamista wjechał ciężarówką w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Zginęło wówczas 13 osób, a ponad 70 zostało rannych. Dzwony w Kościele Pamięci na Kurfürstendamie wybiły 13 razy. W ten sposób uczczono pamięć ofiar, które kilka metrów dalej zginęły w ataku terrorystycznym sprzed 5 lat. Czas mija, a ból i złość nie ustępują. To był zamach na naszą wolność, który prawdopodobnie mógł zostać udaremniony, zaznaczył prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Kwiaty i znicze złożono także w dzielnicy Moabit, gdzie 19 grudnia 2016 roku Tunezyjczyk Anis Amri zamordował polskiego kierowcę Łukasza Urbana i uprowadził jego ciężarówkę. Godzinę później islamista staranował nią tłum ludzi zgromadzonych na jarmarku bożonarodzeniowym przy centralnym Breitscheidplatz. 24-letniemu terroryście udało się zbiec z miejsca zbrodni. Wrócił jeszcze do domu po rzeczy i niespiesznie udał się na dworzec. Trasa jego ucieczki wiodła przez 5 krajów. Kilka dni później został zastrzelony przez włoskich policjantów. W toku śledztwa dopatrzono się skrajnych uchybień ze strony niemieckich służb. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu praktycznie w całym kraju. Tej nocy przeważnie od minus 4 stopni do zera. W ciągu dnia opady śniegu, miejscami szczególnie na wybrzeżu, deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia do plus 4. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Grażyna Oczkowska, realizująca program, Dariusz Pieróg, wydający audycję, Szymon Sławiński, prowadzący. Witamy i zapraszamy do rozmowy. A tematem dzisiejszej audycji będzie obdarowywanie. Ile dobra dostaliśmy od rodziców, przyjaciół, nauczycieli, czasem od obcych ludzi. Jak wiele to obdarowanie zmieniło w życiu każdego z nas. Za 4 dni Wigilia, Świąt Bożego Narodzenia. Darem był sam Jezus. Dary przynieśli trzej królowie, owi mędrcy ze wschodu. My kładziemy podarunki pod choinką. Zapraszam do rozmyślania i do dzielenia się tym, co dostaliśmy, czym zostaliśmy obdarowani w naszym życiu. Nasz telefon to niezmiennie 22 i 7 trójek. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Na godzinę tylko, bo to za granicą. I zostałem w śniegowicach całą zimę. Całą zimę przyszło tkwić mi w śniegowicach. Byłem głupi, bo tak dałem się zaskoczyć, że przy sobie miałem tylko na napiwek. A gdy bieda mi zajrzała prosto w oczy, uśmiechnąłem się i zapytałem zimy, co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tak odrzekła mi zima. Źle nie było, ale rzadko tak do śmiechu. Czasem śniegu było więcej niż herbaty. Za pieniądze pożyczane od kolegów kupowałem mały dom na duże raty. Gdy mi mówisz, że przeciąga się ta zima, gdy mnie pytasz, kiedy znowu cię odwiedzę, ty chcesz wiedzieć, co mnie jeszcze tutaj trzyma. Ty chcesz wiedzieć, a ja wiem, co odpowiedzieć. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zimę i święte. Tylko święta i zima. patrzę na te moje śniegowice, zamrożone tak, a już nie koniec świata. Zapominam, widzę tylko co chcę widzieć i pamiętam koniec zimy w środku lata. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tylko święta i zima. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tylko święta i zima. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Polskie Radio, program trzeci. Trójka pod Księżycem. Mamy już poniedziałek, 20 grudnia. I tak, już zima, a za chwilę święta. W związku z tym proponuję, abyśmy porozmawiali dzisiaj o obdarowywaniu. O darach, które otrzymaliśmy w życiu, które miały dla nas jakieś szczególne znaczenie. Obdarować to dać komuś coś w prezencie. Obdarować to okazać komuś jakieś pozytywne uczucia. Tyle mówi słownik języka polskiego. A co się za tym jeszcze kryje? Być może odkryjemy to w Państwa opowieściach. Podzielmy się darami, które mamy, które kiedyś my dostaliśmy od kogoś. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. When Jack Frost came for Christmas, Brass Monkey Day, the Rail King and the Scarecrow up to Florida freight. And they blew on their paper cups and stared through the steam. Then they drank half a bottle of Red Baker's Dream, where the whiskey keeps following cold pitchers of beer. Me and my associate, like the clientele here, get the onions and the taters, ribeyes on the grill, toothpicks and Luckies and a coffee refill. Like Santa Claus over the town, where he came to the window of a house by a stream. Was a family Christmas in a rag picker's dream. There were kids at the table, all aglow in the light. Music in a winter time sure carries at night. There was turkey and gravy, pie and ice cream, and gifts for each and everyone in a rag picker's dream, where the red eye keeps tumbling in our glasses of beer. Me and my associate like the service in heat. There's a 10 for your trouble. You have beautiful hair. Make the last one two doubles. It's a cold one out there. Where the scarecrow and the rail king have started to dance. But a nightstick and a billy club won't give peace a chance. Here I think they went that a ways. Your song and dance team heading home for the holidays with a ragpicker's dream. On his knees like a fighter, the rail riding king. Like a sack of potatoes, like a bull in the ring. Where the scarecrow falls over with a tear in the seam. Home for the rover in a ragpicker's dream. Where the red eye keeps tumbling like tears in a beam. Me and my associate like the ambiance here. Where they corner to cast away in a white flashlight beam. Merry Christmas and happy days in the rag picker's dream. Piętnaście po pierwszej. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że prezenty jakby są ważne, ale najważniejsze jest spotkanie z rodziną i ze znajomymi. I też pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić świąt po prostu w gronie najbliższej rodziny lub znajomych, prawda? Bo są też takie osoby. Tak, to na pewno, to jest to spotkanie z drugim, zwłaszcza z bliskim, jest podstawową sprawą tutaj. Czy pamięta pan jakiś dar, coś, czym został pan obdarowany w życiu przez kogoś, co szczególnie pan zapamiętał, co miało jakieś dla pana wyjątkowe znaczenie? Znaczy na pewno jakiś tam upominek, tak, natomiast też dobre słowo w czasami święta, znaczy wiadomo, przez cały rok też, ale w szczególności w święta to się objawia i po prostu, bo niektórzy ludzie są zabiegani, tylko w święta mogą się na przykład spotkać i po prostu tak sobie usiąść i porozmawiać, prawda, więc tutaj. Tak, i to się wtedy zapamiętuje, że zapamiętuje się te słowa wypowiedziane w takim uroczystym momencie. A czy może pan nam zdradzić, jakie ma pan plany na te święta? No, spędzamy w domu ogólnie z rodziną, także. Wszyscy razem, z najbliższą rodziną. Tak. To wspaniale, to bardzo, bardzo dziękuję i. Ja uważam, że to jest najważniejsze. Po prostu tutaj z tego, co właśnie zdążyłem się, że tak powiem, dodzwonić i właśnie właśnie chciałem to właśnie powiedzieć, że właśnie rodzina i przyjaciele są najważniejsi, prawda? Oczywiście i zdrowie też. Tak. No to zdrowie już w tym roku rzeczywiście nabrało takiego realnego innego znaczenia. Tak, już nie jest takim zdawkowym, to nie są już tylko takie zdawkowe życzenia. A jeszcze na koniec życzenia. Chciałem powiedzieć, że mamy 19 minut po północy, więc tylko chciałem zwrócić uwagę tutaj na czas. Tak, a ja się pomyliłem, tak? Powiedziałem. Tak, widocznie tak, dlatego. Aha, tak, tak jest. Mamy 19 minut po północy. Zgadza się. To przepraszamy, przepraszam wszystkich, których prowadziłem. Nie, oczywiście zdarza się każdemu, prawda? Tutaj. Bardzo dziękuję i życzę szczęśliwych i właśnie rodzinnych świąt panu. Dobrze, dziękuję wzajemnie. Dziękuję. Kłaniam się. Kłaniam się.

do Wigilii pozostały, jak łatwo policzyć, 4 dni. Rozmawiamy o obdarowywaniu. Co od kogo dostaliśmy, jak wpłynęło to na nasze życie. To nie muszą być rzeczy, to nie muszą być przedmioty, to mogą być uczucia, to mogą być słowa, to mogą być myśli. Podzielmy się tymi dobrymi doświadczeniami, tak jak podzielił się z nami taką myślą dotyczącą obdarowywania słuchacz przed kilkoma minutami. Telefon nasz jest stały i łatwy do zapamiętania. To 22 i 7 trójek. I oto mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysztof, Warszawa. Panie Krzysztofie, czy podzieli się pan z nami jakąś opowieścią o jakimś darze, który pan kiedyś otrzymał? Tak, ja jestem małomówny, więc powiem krótko. Dobrze. Dostałem życie. A w ostatni... W ostatni paru latach pożegnałem dziś. Już. Ale cicho, głupi. Przekazałem to życie następnym pokoleniom. I już. No i nie zmarnowałem swojego życia w tym sensie. Po prostu poszło następne pokolenie. O. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i życzę panu dobrych i spokojnych świąt, panie Krzysztofie. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy zdążę do domu na święta, bo droga jak szklanka umyka spod kół. Twoje zdjęcie i gipsowa panienka, jak kawa poranna, ratują od snu. W oknach wszystkich domów już świecą choinki i kuchnie już toną w słodkim zapachu. A dzieciaki już czekają na pierwszą gwiazdkę, co błyśnie nad dachem. No a czas tak jak pod lodem rwąca rzeka, tak jakbyśmy mieli go za dużo, wciąż ucieka. I tak daleko stąd do świąt tańczą światła pomiędzy płatkami, usypuje zima zaspy między nami. I tak daleko stąd do świąt tańczą światła pomiędzy płatkami, usypuje zima zaspy między nami. Nie wiem, czy zdążę do domu na święta, bo droga jak szklanka umyka spod kół. To dla ciebie ta piosenka za puste nakrycie stawiane na stół. A czas tak jak pod lodem rwąca rzeka, tak jakbyśmy mieli go za dużo, wciąż ucieka. I tak daleko stąd do świąt tańczą światła pomiędzy płatkami, usypuje zima zaspy między nami. I tak daleko stąd do świąt tańczą światła pomiędzy płatkami, usypuje zima zaspy, zaspy, zaspy między nami. I tak daleko stąd do świąt tańczą światła pomiędzy płatkami, usypuje zima zaspy między nami. I tak daleko stąd do świąt tańczą światła pomiędzy płatkami, usypuje zima zaspy między nami. I tak daleko stąd do świąt. No już nie tak daleko do świąt. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, z czym pan do nas zadzwonił? Ja, Ryszard, z prowincjonalnego lubuskiego. Bardzo nam miło, panie Ryszardzie. Czymś takim. Zwłaszcza, że jest to po lekturze też i w plusie i minusie pani Olgi Bojańczyk artykułu o właśnie prezentomanii. Żeby po prostu przywrócić tą skalę, tą autentyczność, która może była u podłoża tych prezentów, a teraz to już tylko staje się rytuałem i bezsensem. Teraz, jak to zrobić? Tak. Powiem może tak, mam 70 lat, więc pamiętam takie czasy, w których zbieraliśmy przez prawie pół roku różne rzeczy, które się udało dostać, z myślą o tej osobie, czy to o dzieciach, czy to o naszych bliskich, bo to jest jego zainteresowanie, bo to jest, on się temu cieszy. I tak zbieraliśmy, a później w latach 90. już coraz bardziej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko już było. Było codziennie, było zawsze. I ten aspekt już zupełnie stał, wyparował. Więc może przestańmy obdarowywać, zwłaszcza dorosłych, prezentami, a jeżeli już takimi naprawdę bardzo osobistymi, takimi, którymś powiedzieliśmy, kurczę, przecież to jest jego, to on się tym interesuje, pamiętaliśmy o nim, wiemy, że to on. I żeby to było coś takiego, że my wiemy, kto jest kto. I żebyśmy darowali siebie, swoją pamięć, swoją znajomość kogoś, to by było sensowne, a reszta to jest tylko bezsensowny rytuał. Zastanawiam się w tym takim okresie teraz takiego ekologizmu, że gdyby tak, czego nikt nie policzył tego? Jaki ślad węglowy zostawiają właśnie prezentomania w skali światowej? I może to tacy nawiedzeni ekolodzy, którzy nam zabraniają niektórych rzeczy i tak dalej, a może by od tego zacząć, żeby tych opakowań, tego wszystkiego nie było tyle, a było więcej serca i więcej obdarowywania sobą. Tak. Swoją pamięcią, swoją uważnością. O, swoją uważnością. Tak się zasłuchałem w to, co pan mówi i tak myślę, że to jest bardzo ważne, że to obdarowywanie ma polegać na takim rozpoznaniu i drugiego człowieka i takim uważnym, czułym właściwie podejściu, myśleniu o nim. No to ma być już tylko pewna wypadkowa, a tak naprawdę liczy się ta myśl, o której pan mówi. Żeby to był taki właśnie albo osobisty, albo taki drobiażdżek, a nie właśnie nie wiadomo co, za dużo rzeczy. I za dużo rytuałów i podporządkowania się jakimś takim stereotypom. Tak. Jak słuchałem tej piosenki, która teraz przed chwilą leciała, tak, to myślę, że żebyśmy ocalili z tego Bożego Narodzenia to, co tak bardzo celebrują Amerykanie w tym swoim święcie dziękczynienia. Oni mają je wtedy i my po prostu zróbmy. Tak właśnie jest, tylko nie umiemy tego jeszcze nazwać. Że to jest takie nasze rodzinne święto dziękczynienia, ta Wigilia, te święta Bożego Narodzenia. I niech tak zostanie. To były takie nasze polskie święta dziękczynienia. Tak, za siebie, za rodzinę. Jest za co dziękować. Za to, że jesteśmy razem, całą rodziną, tak. Za to, że jesteśmy zdrowi. Tak, ale w ogóle za to, że jesteśmy. I jeżeli ma być już, żeby nie tworzyć nowej jakiejś tradycji na wzór amerykański czy inny, tylko to naszą właśnie polską tradycję, która nas trzymała do kupy, żeby nas trzymała do kupy, a nie żeby się rozbijała na biznesplany galerii, czy tam jakichś firm i tak dalej, nie? Reklamowych. Tak. Czyli trzymajmy się tego, co jest istotą, rzeczywiście. Istotą, tak. Naprawdę istotą. Bardzo dziękuję, panie szefie. Spotkanie człowieka z człowiekiem. Tak. Mhm. Bardzo dziękuję. Będziemy o tym, co pan powiedział, myśleć. I życzę panu dobrych, spokojnych świąt. Nawzajem tam też. Dobranoc. Dobranoc. Może nie wszyscy rozpoznali, ale był to Wojciech Waglewski. Jest za kwadrans pierwsza. Rozmawiamy o obdarowywaniu w związku z tym, że zbliżają się święta. O tym, co otrzymaliśmy w darze w naszym życiu, co było ważne. Nie chodzi tu o przedmioty, chodzi o myśli, o uczucia, o jakieś zdarzenia. I generalnie o obdarowywaniu. Tak jak darem są dla nas święta Bożego Narodzenia. Między innymi darem spotkania. A ja chciałem Państwu w dzisiejszej audycji podarować kilka słów. Właściwie kilkadziesiąt słów. Słów napisanych przez naszych utalentowanych przodków, a które zostały z nami w naszej kulturze i w naszej wspólnej pamięci. Takie jasne fragmenty naszej historii. Piękne dary słowa. Jan Kochanowski. Fraszki, księgi wtóre, na lipę. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Choć się najwyżej wzbije, a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie, tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mnie pan tak kładzie jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway. With a thousand memories, I take a look at the driver next to me. He's just the same, just the same. We'll be right back. towing tailbacks. Oh, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving home, driving. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć tylko, że ludzie niepotrzebnie się nastawiają, że to musi być jakiś rytuał, że to musi być tak czy inaczej. Najgorzej, jak ktoś wspomina jakieś, już w związku małżeńskim i wspomina lata, gdy mieszkał u rodziców i mówi, ja chciałbym z moją matką, ja chciałbym z moją rodziną. To jest niedobre. Ja na przykład... Nie, aż tak nie przypadam ze świętami z tego względu, że zawsze to są takie najbardziej konfliktowe sytuacje w tym momencie, ale niestety niestety to jest taki okres, że właśnie człowiek czuje takie rozkminienie, każdy czuje, kto to przeżywa te święta i niestety, no i trzeba powiedzieć, że nie koncentrować się na jakiś, że to ma być tak czy inaczej, po prostu było miło i przyjemnie spędzić czas, zrobić tak, żeby była atmosfera rodzinna i nie było żadnych kłótni. Tego wszystkim życzę, żeby po prostu nie było konfliktowych sytuacji. No właśnie. Bo rzeczywiście zawsze jest nerwowo, już sam fakt spotkania, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich wielopokoleniowych, wielkich stołów. Co pan by radził? No co ja bym radził to na luzie, spokojnie, bo na przykład pozna się kobietę i każdy z tym przynosi z domu, na przykład u mojej matki to był kalb, u mojego babci to był kalb w galerecie. No i teraz każdy ma inaczej, nie nastawiać się, że to musi być akurat tak czy inaczej, że o już on, ona nie zrobiła tej rybki, tak jak chciałem, bo ona nie umiała, to ja się obrażę, a w ogóle moja mama teraz jest w Kieleckim, a ja jestem na Pomorzu, to jaka to jest tragedia, że niestety ona jest sama, a ona nie była wcale sama, miała wnuczka, miała też córkę. I żeby nie było komedii, nie było takiej komedii, bo to, co ja pamiętam ze swoich młodszych lat, to komedia rok w rok, jest ta sama gadka i takie po prostu, żeby to było miło i przyjemnie. A jak są małe dzieci, no kupić koniecznie te prezenty, niech będzie Mikołaj, nawet jak jest jakiś wujek samotny, niech przyjdzie jako ten Mikołaj. I przynieść te prezenty, zawsze wesoło jest, i bo to właściwie to jest święto dla dzieci, bo to dorośli tak już tego nie potrzebują. Właściwie to jest, chodzi o to, że jest ta choinka, jest ten Mikołaj, to jest najważniejsze. To ja bym tego życzył wszystkim, żeby po prostu miłe i przyjemne atmosfery. No bardzo, bardzo dziękuję za ten głos taki życzliwości i rozsądku równocześnie. Też panu chciałbym życzyć takich właśnie spokojnych świąt bez takich emocji za dużych. Tak, bo chciałbym zwrócić uwagę, że niestety niech pan spojrzy na statystyki, jakie są, ile jest najwięcej tragedii takich rodzinnych się dzieje, kiedy właśnie Wigilia. Najwięcej tragedii rodzinnych się dzieje w Wigilię. Niestety takie są statystyki, nie? Tak, bo Wigilia, jest duże napięcie, tak. Tak, to są właśnie takie właśnie depresyjne stany. Chyba jeżeli jest ciemno długo, i już to samo to pogłębia, a mimo wszystko jeszcze taka wspomnienia z dzieciństwa, no to sięgamy niestety do tych warstw człowieka podświadomości, nie? Tych ego, tak, taki, to to każdy ma w sobie to itnie, jak się już każdy uczy trochę psychologii, to każdy wie, że niestety to już jest takie już no behawioralne zachowania są, nie? No sięgamy głęboko, sięgamy gdzieś głęboko do naszych wnętrz, dlatego wydaje mi się, że możemy też tutaj na podstawie tego, co pan mówi, takie przyjąć sobie zadanie, aby w tym roku pamiętać o samotnych naszych wujach, ciotkach, o tych ludziach, którzy gdzieś tam potrzebują naszego serca. Tak, tak. Ja też wszystkim życzę. No i wszystkim życzę bogatego Mikołaja. O, i wszystko na temat. Świetnie. Bardzo dziękuję i życzę panu wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Kłania się do widzenia. Dziękuję. A ja chciałbym państwu po tym takim no optymistycznym przecież telefonie w gruncie rzeczy i pod wieloma względami przecież tak rozsądnym obdarować państwa drugim darem słownym, który jest być może jednym z najcenniejszych darów, jakim my jako wspólnota języka polskiego, jako naród otrzymaliśmy. Jest to fragment pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Inwokacja. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś z cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść za wrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Zaledwie musi, cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich okręt lekkim ruchem, kołysa się jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. O morze, pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi nad nie, gdy niebo się chmurzy, a na ciszy lubi mimo wija ramiona. W twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi pośród. serce spokojnie.